Bora tunipate madui. Rock City in the house. I can young killer. Bora tunipora. Ah, naitaji madui vitani mwanzo mwani na wawinda mimi shoo imbugani swara inani. Na wataka wote nyago elewe mziki ni kazi. Mimi dogo kwa madogo nafanya sifanyi side. Nasikika kwenye speaker na speak na skita. Mziki bado nashuka na promo ni soka. Nimetoka kwa mwenyezi sijatoka kwa nyani. Fanya mwanga ni mapenzi so mapenzi ya manani. Kashabiki unanipenda nunu usibani kazi. Nipende penda na kanda kesho nijenge makazi. Ujanja kusaka pesa liyepata ndo anatesa mapenzi amekuwa pesa liyekosa. Nanya tizi na miwaya usidate na makalio. Ajangiri kwenye kaya wanabaka makalio. Mwanda natupa begani wasaliti maku. Kwenye ewa mini nani aitiane na kama mbukande. Bora tunipate manui. Rafiki mwema kumbuka ndo bado simjui. Kwa sababu yo, kila mtu bize na misho. Bora nikose rafiki marengo nye fanikisho. Bora tunipate manui. Rafiki mwema kumbuka ndo bado simjui. Kwa sababu yo, kila mtu bize na misho. Bora nikose rafiki marengo nye fanikisho. Kuni mjenzi jenga nyumba so kujenga majungu. Wanatikisa vichwa vyao kama bugi la litungu. Naipenda Tanzania mani yake menilea. Urofelo ngeza ninya kupasi kutalegea. Kwa wazawa mini mzawa mabatini kwenye mbongo nyumbani. Hali niduni na jituma si usongo. Mama nafanya biashara na kutozwa na mlambo. Na bungi ya kikupa dani kuzobiwa mambo ni kombo. Tanzania kuta yasho hako mechwe fisadu. Kitawala kwa mitosho mapema utapewa kadi. Na mshukuru braza kaka kwa kunifunza mziki. Na jituma kiwakika japo na piki. Nyumbani mama tarudi kuja kujenga mjengo. Lesi ni peace kwa daddy mdomoni umiacha pegu. Napambana kwenye ringi bado na vimbifu mwili na juu. Nakuwa dingi na jikaza kuimili. Bora tunipate madui. Rafiki mwema kumbuka ndo bado sijui. Kwa sababu yo, kila mtu bize na misho. Bora nikose rafiki marengo nye fanikisho. Bora tunipate madui. Rafiki mwema kumbuka ndo bado sijui. Kwa sababu yo, kila mtu bize na misho. Bora nikose rafiki marengo. Ibaridi na furaha, sojoto na hasira. Nimeamini kweli njando, rafiki wa yakila. Bora ni thamini kuvaa, tukiwa safi tutamua wema kisha bila skendo atakaa. Yeah, wanted boy, mwene bifu na pay. Bila nguo mpya Christmas, waga sitembei. Nahitaji maadui ili nifike, so marafiki wanaolegeza kamba za riziki zikatike. Nikinywa maji tu anasema, lini nitapata rafiki mzuri nizihesabu siku njema. Leo napiga moyo konde, nipate madui japo bifu kwetu ni nyama ya ngombe. Mr. Big G, najua kuwa hawelewi mziki, so hawezi kumeneji dogo di. Tungo tai chi, msodoki, mina itaji maadui. Marafiki wengi wanafi in short. Bora tunipate madui. Kuwa nyumba ndani watu wanaishi. Binadamu watu